Что? Если потом будет какой-нибудь. Вот он. Просто тебя микрофон набрасывает. Чувак, типа, Арафат. Hallo lieve luisteraar, ja, we zijn voor de tweede keer alweer live vandaag. En vanmiddag waren we even bij de feestelijke grootste opening van het Vrije Ruimte Festival. Maar niet eens, het was alleen maar een documentaire viewing. En wel een hele interessante documentaire over het vastgoed van Berlijn, dat getransformeerd lijkt. Maar goed, dat is iets heel anders. En nu zijn we op het Spui, want op het Spui is iets wat Land Day heet. Landdag, ik heb ook Aardedag gehoord. En ik weet ook niet zo goed precies wat het... Ja, ik heb wel iets gelezen, maar ik hoor het eigenlijk liever even van iemand die er verstand van heeft. Dat zijn we nog lang niet. So, hallo. Engels, Nederlands? Wat je wil. Doen we Nederlands, ja. Jij bent van artsen voor Gaza, denk ik, of zo? Ben jij arts? Ik ben geen arts, nee, ik ben nog student. Ah, oké. Okay. Oh, aankomend arts. Aankomend arts, hopelijk. Ja. Je was al een beetje om je heen aan het kijken in de wereld en je dacht van, er moet nog wat gedaan worden. Ja, toch? Zo. Zeker, ja. Ja, onze collega's worden helaas zijn ook gewoon doelwit in Gaza. Ja. En daarom staan wij hier. Ja. Ja. Ja, er waren op een gegeven moment hele schrijnende beelden van toen ze net terugkwamen. Van een verpleger die terugkwam in wat ooit het ziekenhuis was. En dat was echt... Ja. Moeilijk. Maar, dit is dan Landdag? Ja. Ik weet niet zo goed de naam, want ik kwam ook Aardedag tegen. En, goede vraag. Ja. Ja. Wat is de naam officieel eigenlijk? Wat is het, ik kan het je ook niet vertellen. Oké. Okay. Nee. Nou, dat maakt niet uit. Want het gaat om het vindt zijn oorsprong op een dag dat er land werd, op een moorddadige manier werd afgenomen van mensen door andere mensen. Zeker, ja. En is nog niet echt beter geworden of zo de laatste tijd, heb ik het idee. Nee, dat kun je wel zeggen, ja. Dus ja. Dus we moeten heel hard schreeuwen. Dat gaan we zo meteen denk ik ook wel doen, ja. Ja, hè? Ja. Nou, het is in ieder geval gelukkig zijn er een hoop mensen. Dus, ja. Zeker. Wil je nog iets... Nee, goed dat je er bent. Ja. Ik moet even foto's maken. Ja, want het is waar we hier maandag nog stonden met Stop de Oorlog. Staan we nu met Palestijnse Landdag. En het is behoorlijk druk. Ja, we wachten gewoon even rustig af. Er komen zo meteen sprekers. Misschien kan ik even kijken of ik iets met geluid kan. Oh. Kom zitten met ons. In Gaza, even though we live far from each other, your pain is my own pain. All for one new one, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free free Palestine, free Palestine, Palestine. The occupation has to fall. The occupation has to fall. Apartheid has to fall. Dutch complicity has to fall. Dutch complicity has to fall. And Zionism has to fall. Zionism has to fall. And Zionism has to fall. Zionism has to fall. Want Zionisme is fascisme. Zionisme is fascisme. Zionisme is racisme. Zionisme is fascisme. Zionisme is fascisme. Zionisme is racisme. Zionisme is fascisme. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, let's stop the bombing now, now, now, now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, let's stop the bombing now, now, now, now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, let's stop the bombing now, now, now, now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, one, we are the people. Two, we won't be silent. Three, let's stop the bombing now, now, now, now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, let's stop the bombing now, now, now, now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, let's stop the bombing now, now, now, now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. And Dutch complicity. And Dutch complicity. From the sea to the river. From the sea to the river. Palestine will live forever. Palestine will live forever. And we have right to resist. We have right to resist. We have right to resist. We have right. Resistance is justified. Resistance is justified. Resistance is justified. Resistance is justified. When Palestine is occupied. When Palestine is occupied. When Palestine is occupied. When Palestine is occupied. Resistance is justified. Resistance is justified. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Israel no more. Genocide no more. Genocide no more. Genocide no more. Genocide no more. Zionism no more. Zionism no more. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Israel is a terrorist state. Israel is a terrorist state. Israel is a Nazi state. Israel is a terrorist state. Since 1948. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Israel out of Palestine. Israel out of Palestine. Israel out of Palestine. No peace on stolen land. No peace on stolen land. No peace on stolen land. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. And hey Trump, go to hell. Hey Trump, go to hell. Hey Trump, go to hell. Hey Trump, go to hell. Hey Trump, go to hell. Gaza is not for sale. Gaza is not for sale. Gaza is not for sale. Gaza is not for sale. Gaza is not for sale. Say it loud, say it more. Say it loud, say it more. Say it loud, say it more. Say it loud, say it more. Not a conflict, not a war. Not a conflict, not a war. Not a conflict, not a war. This is genocide. This is genocide. This is genocide. This is genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. genocide. Stop the genocide. Gaza needs food and water. Gaza needs food and water. Gaza needs food and water. Gaza needs food and water. Israel, stop the slaughter. Israel, stop the slaughter. Israel, stop the slaughter. Israel, stop the slaughter. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Free the people, free the land. Israel out of Palestine. Israel out of Palestine. Israel out of Palestine. Israel out of Palestine. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. And no peace on stolen land. No peace on stolen land. No peace on stolen land. No peace on stolen land. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. And there is only one solution. There is only one solution. And there is only one solution. There is only one solution. Intifada revolution. Intifada revolution. Intifada revolution. Intifada revolution. Oh yalla yalla intifada. Yalla yalla intifada. Oh yalla yalla intifada. Yalla yalla intifada. Long live the intifada. Long live intifada. Long live intifada. Oh yalla yalla intifada. Yalla yalla intifada. Oh yalla yalla intifada. Yalla yalla. من المية للمية فلسطين عربية وفلسطين حرة حرة وفلسطين حرة حرة والصهيوني يطلع برا والصهيوني يطلع برا free the people free the land free the people free the land Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. Justice is our demand. Hey, hey, ho, ho. The occupation has to go. Hey, hey, ho, ho. The occupation has to go. Hey, hey, ho, ho. The occupation has to go. Hey, hey, ho, ho. The occupation has to go. Hey, hey, ho, ho. Allemaal, salam alaikum. Allereerst wil ik jullie vandaag allemaal bedanken voor jullie komst namens alle organisaties. Voordat wij gaan starten met, ons protest, beginnen wij met het Palestijnse volkslied. En die komt nou. Abbas. Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Samah en ik sta hier vandaag namens Utrecht voor Palestijn, maar ook namens mijn Palestijnse community. Laten wij vandaag samen stilstaan bij wat deze dag, Land Day, Yom al-Ard, voor ons betekent. Vandaag is een dag die niet alleen draait om rouw, maar om verzet. Een dag waarop we niet alleen de martelaren van 30 maart 1976 eren, maar alle Palestijnen die hun leven hebben gegeven in de strijd tegen de bezetting, verdrijving en koloniale onderdrukking. Deze martelaren zijn onze helden, onze strijders en onze inspiratie. Hun bloed is de prijs die is betaald voor de vrijheid waar wij voor blijven vechten. De martelaren zijn het symbool van ons verzet. Het symbool van het Palestijnse verlangen naar recht en vrijheid. En onze strijd is nog niet voorbij. De bezetting is nog altijd hetzelfde. Het onrecht is hetzelfde. En we hebben genoeg geduld gehad en weten dat vrijheid niet vanzelf komt. Zolang wij blijven wachten op wereldleiders die ons zogenaamd vertegenwoordigen, blijven wij gevangen in hun leugens. Wij zullen de wereld niet laten bepalen wat onze toekomst is. Dat doen wij zelf. Palestina is ons land. Palestina is van de Palestijnen. En ons recht om vrij te zijn is onmiskenbaar. En als de wereld weigert te helpen, dan maken wij onze vrijheid zelf waar. En dat is de boodschap van vandaag. En dat is de boodschap van Land Day. De moed van de Palestijnse strijders die hun leven hebben gegeven, leeft voort in de standvastigheid van iedere Palestijn. In elk mens die opstaat tegen onrecht, zijn land verdedigt en zijn recht op vrijheid opeist. Het is de kracht van onze gemeenschap die ons in leven houdt. En of wij nu in Palestina wonen of ver van onze grenzen, de band met ons thuisland is onbreekbaar. Terwijl wij elke dag in angst leven, niet weten wat er met onze familie zal gebeuren, verliezen wij nooit de kracht om de strijd voor te zetten. Wij Palestijnen, verspreid over de hele wereld, zijn de stem die blijft roepen voor gerechtigheid. En zelfs in onze zorgen en in onze pijn blijven wij vastberaden en blijven wij strijden. En wij zullen nooit, nooit de hoop verliezen dat Palestina vrij zal zijn. En de Palestijnse stemmen hebben geen goedkeuring nodig om gehoord te worden. De verhalen van de Palestijnen zijn de keiharde realiteit die de wereld bewust negeert door haar ogen en oren te sluiten. En wie denkt dat wij moe zijn, die vergist zich. En wie denkt dat wij zullen buigen, heeft niets geleerd van onze geschiedenis. En zolang mijn volk blijft vechten, vecht ik ook en vechten wij allemaal. Want net zoals dat mijn volk niet opgeeft, geven wij allemaal niet op. Wij moeten eensgezind deze strijd voortzetten. Want geen enkele opstand is gewonnen door verdeeldheid. Geen enkele overwinning is behaald zonder gezamenlijke kracht. Dus laten wij samen stand houden als één volk met één doel. En dat is vrijheid. En onze standvastigheid is onze sleutel. Het is onze kracht en wat ons uiteindelijk naar de overwinning zal leiden. En onze eenheid is hun grootste angst. Want een volk dat weigert te knielen, een volk dat schouder aan schouder blijft vechten, ondanks alle pijn, is een volk dat nooit verslagen zal worden. En vandaag, na onze mars, komen wij ook samen voor een gezamenlijke iftar. Dit is meer dan een maaltijd. Dit is een moment van kracht en verbinding. En onze verschillen mogen ons niet laten afleiden van de hoofdzaak. In deze gedeelde maaltijd schuilt de kracht van onze gemeenschap. Vandaag verbreken wij samen het vaste, maar wij verbreken geen solidariteit.

Intifada revolution. يلا يلا انتفاضة. ويلا يلا انتفاضة. بس يا منسى. فانداخ ستاين فاي ستيل باي لاندي. يوم الارض. انداخ فان هرينرين. انداخ فان فرزيت. انداخ فار اوفو تروخدنكي عن ات انرخ دات انس فولك از انخدان. عن ات لاند دات فان انس از غستولة. عن دي دوربة ان ستايدة دي زان فروست. Aan onze geliefden die zijn vermoord. En in solidariteit met hen die nog elke dag hun leven riskeren. Voor vrijheid, voor waardigheid, voor Palestina. Vandaag herdenken we ook de moord op journalist Hossam Shabbat. Uit Bet Hanun. Het dorp waar ik ook zelf vandaan kom. Hossam werd vermoord door de Zionistische bezetter. Omdat hij de wereld liet zien wat zij weigert te erkennen. De genocide op ons volk in Gaza. Dat hij verslag deed van de waarheid. Een waarheid die deze medeplichtige wereld probeert te verbergen. Zijn dood, en die van vele andere journalisten, was geen toeval. Het is onderdeel van een systematische poging om het Palestijnse verhaal het zwijgen op te leggen. Om onze geschiedenis uit te wissen. Om onze waarheid te vernietigen. De situatie is gruwelijk. Onze mensen in Gaza en de westelijke Jordaan-oever worden omsingeld, gebombardeerd, verdreven, terwijl de wereld toekijkt en zwijgt. De hypocrisie is bijlijk zichtbaar. De wereld ziet, maar durft niet te handelen. Broeders zijn verdwenen, vrienden zwijgen. Geen water, geen bloed, geen pad meer om te volgen. Maar ook geen overgave. Zoals Mohammed Darwish het heeft verwoord. Als onze arm wordt afgesneden, heffen we die op en we blijven vechten. Als onze geliefden worden neergehaald, dan dragen we hen en strijden we verder met hun namen, hun verhalen, hun geest. Dit is de ware vrijheid. Vrij van illusies, vrij van stilte, vrij van wachten. Onze martelaren zijn niet verloren. Onze doden zijn niet vergeten. Zij zijn ons vuur, ons wapens, onze kracht. Hun verspreide lichamen en kreten dragen wij in ons mee. Zelfs als alles ons wordt afgenomen, blijft onze wilskracht overeind. Onze martelaren zijn geen cijfers. Zij zijn de motor van onze strijd. Hun offers zijn de brandstof die ons voortdrijft. Elke dag dat wij opstaan, vechten wij verder. Wij Palestijnen dragen deze strijd met trots en eer. Verder. Wij, Palestijnen, dragen deze strijd met trots en eer. We vechten met woorden, met beelden, met daden, met de echte waarheid. Zoals Hossam Shabbat deed, zoals zoveel voor hem die hun leven gevaren, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Vandaag op deze landdag, of we nu hier zijn of waar dan ook ter wereld, zeggen we luid en duidelijk. Wij eren onze Palestijnse identiteit, onze verbondenheid met het land, onze eenheid met het volk. Wij zijn en blijven voor altijd Palestijnen. Onze trots is onbreekbaar en wij kiezen voor verzet. Lang leven Palestina, lang leven het Palestijns verzet. And we have right to resist! And we have right to resist! Resistance is justified. When Palestine is occupied. When Palestine is occupied. Resistance is justified. Thank you very much. Thank you, Lavelle. Dankjewel, Medhat, voor jouw bijdrage vandaag. Onze volgende spreker is Lorraine, namens de internationale socialisten, die zich al jarenlang voor het Palestijnse volk inzet en tegen de rol van westerse regeringen, ook in Nederland, tegen de genocide in Palestina. Lorraine. Goedemiddag allemaal. Het fijn om jullie vandaag weer te zien, allemaal samen. Op deze dag waarin we de Landdag eren. Het is vandaag natuurlijk altijd al een belangrijke dag, maar vandaag heeft het een specifieke urgentie. Want de gruwel waartoe de moorddadige bezetter toe in staat is, die in 1976 vreedzame demonstranten vermoordde, hebben wij al anderhalf jaar live kunnen volgen. Gefilmd door journalisten die elke dag maar weer hun levens riskeren om te laten zien tot welke oorlogsmisdaden Israël toe in staat is. Maar ook de solidariteit en het verzet die we met de Landdag eren zien we nu terug. Op Landdag eren we namelijk ook de eerste keer sinds 1948 dat Palestijnen uit de bezette gebieden samen met de rest van het land in opstand kwamen. Het verzet en de demonstranten lieten toen zien dat ondanks de bezetting en de verscheuring van het land, Palestina één land is en één volk. En ook vandaag laten wij weer zien dat wij naast alle Palestijnen staan die in verzet komen. Want de Palestijnen geven niet op. Wij geven niet op. Totdat de genocide stopt, de bezetting eindigt en Palestina vrij is, van de rivier tot de zee. En ik denk dat het goed is om samen te zijn op het moment dat Israël opnieuw haar genocidale geweld laat escaleren. Ze ondernemen een nieuwe poging om de Palestijnen definitief uit Gaza te verdrijven. Want de regering van Netanyahu wil met het steun van het Witte Huis een groot Israël stichten. En tegelijkertijd neemt het geweld van de kolonisten op de westelijke Jordaanoever alleen maar toe. Meer dan een jaar geleden stelde onze toenmalige premier Rutte dat de Israëlische aanval op Rafah een rode lijn zou zijn. En waar zijn we nu? Rafah is met de grond gelijk gemaakt, de genocide gaat door en van de PVV-regering horen we zelfs geen kritiek op Israël voor het breken van het staakt-het-vuren. De Nederlandse staat is medeplichtig aan de genocide en steunt een koloniaal project. En 2 jaar geleden maakte deze staat nog een halfbakken excuses voor het koloniale verleden. Nederland, schande, zit bloed aan je handen. Nederland, schande, bloed aan je handen. Nederland, schande, bloed aan je handen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, zijn er ook nog extreemrechtse netwerken die direct verbonden zijn met de terreur van kolonisten. Afgelopen week leerden we van Tim Hofman hoe mensen uit het netwerk van Christenen voor Israël helpen geld in te zamelen zodat kolonisten wapens kunnen kopen. En dat doen zij niet uit barmhartigheid richting Joden, maar omdat zij geloven dat de Joodse bevolking op één plek moet zijn voor de dag des oordeels. Het instrumentaliseren van Joden om de terugkeer van hun messias dichterbij te brengen. En dan noemen ze ons antisemitistisch. Kolonisten die door de Nederlandse christenfundamentalisten worden bewapend. En wat gebeurt er tegen deze steun aan terreur? Helemaal niets. Staat er bij hun ook politie voor de deur om hen lastig te vallen en te intimideren? Zoals we zagen bij de anti-genocide demonstranten? Natuurlijk niet. En waar zijn de Nederlandse veiligheidsdiensten als het gaat om deze terrorismeverheerlijking? Moslims werden door de gemeente bespioneerd in hun eigen moskeeën, simpelweg omdat ze moslim waren. Maar christenfundamentalisten wordt helemaal niets in de weg gelegd. Shame. Shame. De afgelopen maand gingen tienduizenden mensen de straat op tijdens de Feminist March en vorige week bij de demonstratie tegen racisme en fascisme. En overal zag ik Palestijnse vlaggen, spraken mensen over de medeplichtigheid aan genocide en werden er leuzen in solidariteit met Palestina geschreeuwd. En natuurlijk is niet iedereen die de straat op gaat voor feminisme of tegen racisme zich direct ook bewust van het historische onrecht tegen de Palestijnen. Maar we moeten op dit soort momenten juist in gesprek gaan met deze nieuwe mensen om hen te laten zien dat de strijd tegen racisme en seksisme verbonden is met de strijd voor een vrij Palestina. Want voor ons is dat kraakhelder, dat de strijd tegen elke onderdrukking samenhangt met elkaar. Dat de strijd voor een vrij Palestina samenhangt met de strijd tegen racisme en islamofobie in Nederland. Waar politici en media moslims systematisch ontmenselijken. Dat de strijd voor een vrij Palestina verbonden is met de strijd tegen het imperialisme en kolonialisme. Want zonder de steun vanuit het Westen had Israël nooit hun vestigingskoloniale staat kunnen oprichten. Israëls huidige trouwe bondgenoot, de Verenigde Staten, blijft Israël financieel, militair en diplomatiek steunen om hun imperialistische belangen te verdedigen, om hun grootste vliegdekschip in het Midden-Oosten te behouden. En wij weten dat de strijd voor een vrij Palestina verbonden is met het verwoestende kapitalisme, waarin bedrijven en de Nederlandse staat liever doorgaan met business as usual dan de banden te verbreken met de genocidale apartheidstaat. En wij weten dat de strijd voor een vrij Palestina vraagt om al onze solidariteit. Want alleen samen kunnen we het tij keren. Wij weten dat we de aantallen hebben. Wij weten dat we met meer zijn. Maar wij weten ook dat we alleen in de meerderheid zijn als we samen en verenigd zijn. Want the people united will never be defeated. United will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. En ik denk niet dat ik de enige ben als ik zeg dat het soms lastig is de hoop erin te houden. Maar er zijn natuurlijk ook lichtpuntjes. En zo ziet Israël zich genoodzaakt komend jaar maar liefst $150 miljoen uit te geven aan desinformatie. Om dat de wereld in te helpen. Omdat steeds meer mensen door de leugens van de apartheidstaat heen kijken. En in december legden UvA-medewerkers het werk neer om te protesteren tegen de banden met Israël. Zij volgden daarmee de moedige studenten die hen voorgingen. En afgelopen maand besloot de universiteit daarom de banden met één universiteit te breken. En dat is natuurlijk niet genoeg, maar het laat zien dat actievoeren werkt. Maar waar de steun voor Palestina op straat groot is, blijft het in de politiek natuurlijk stil. Afgelopen week namen PvdA-politici afstand van de massale demonstratie tegen racisme en fascisme vanwege haar verzet tegen het sionisme. Het is een schande. Want als je de oorlogsmisdaden van Israël steunt, heb je bij links niks te zoeken. Want wat we nodig hebben is een links dat zich onvoorwaardelijk uitspreekt in solidariteit met de Palestijnen en elk onderdrukt volk dat geconfronteerd wordt met imperialistische overheersing. Van Sudan, Congo, Koerdistan tot Oekraïne. Een links dat het recht erkent van onderdrukte volken om zich te verzetten tegen overheersing en kolonisatie. By any means necessary. Want resistance is justified when people are occupied. Wij roepen op om die miljarden te investeren in toegankelijke zorg, betaalbare woningen, goed onderwijs en niet meer in nog meer wapentuig. Dit is een moment dat aan ons allen vraagt om harder te strijden. Tegen het kolonialisme, tegen imperialisme, tegen racisme en uitbuiting. Van Palestina tot in Nederland. Dus Ik wil jullie oproepen, sluit je aan bij een van de organisaties die zich inzet voor een vrij Palestina. Mobiliseer en organiseer. Je bent geen passieve consument van dit protest, jij bent het protest. Jij bent het verzet. Op 17 mei organiseren we weer een demonstratie in Amsterdam om de Nakba te herdenken. Zorg ervoor dat deze nog groter wordt dan die van vorig jaar en iedereen waarvan wij weten dat ze op de Feminist March of op de demonstratie tegen racisme waren, ook naar 17 mei komen. Neem iedereen mee, je collega's, je medestudenten, je voetbalclub, Sander Schimmel ben ik, iedereen. Want dit is een moment dat aan ons allen vraagt om harder te strijden. Want we kunnen het samen, we worden niet verslagen. Free Palestine! Wat zegt u? Die gaan er zeker komen, maakt u maar geen zorgen. Onze volgende en laatste spreker is Lev Avitan. Lev is een spoken word artist, een theatermaker en politiek filosoof die zijn steun regelmatig uitspreekt, wel vaak uitspreekt voor de Palestijnse zaak. En vandaag zal hij speciaal voor Palestina en voor ons allemaal iets voordragen. Mag ik een groot applaus voor Lev? Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Wat valt er nog te zeggen? Wat was er te zeggen na de eerste week? Toen meteen al duidelijk werd dat Israël zich op geen manier zou houden. Toen het Westen op de voorste rij steun betuigde. Toen de mensen hier geloofden dat 7 oktober de donkerste dag was uit de recente geschiedenis. Alsof 6 oktober vrede kende. Of 5. Alsof Gaza niet al 20 jaar een openluchtgevangenis en de Palestijnen niet al 75 jaar onder koloniale bezetting leden. Dus toen in die eerste week werd gesproken over grenzen sluiten, voedsel en medicatie niet toelaten, over waterkranen dichtdraaien, hasbara nepnieuws blind overgenomen door onze mediakanalen, toen ze spraken over Palestijnen als beesten, terroristen, zelfs de baby's waren schuldig daar. Wat was er te zeggen na de eerste maand? Toen de eerste scholen opgeblazen, ziekenhuizen tot doelwit gemaakt, veilige passages om te vluchten al niet meer veilig waren. Toen wij hier op straat gingen, met tienduizenden, honderdduizenden wereldwijd, wij zeiden, let op, hier gebeuren misdaden, misdaden tegen de mensheid. Pas op, dit dreigt een genocide te worden. Laat het alsjeblieft niet zo ver komen. Deze mensen hebben ons nodig. Wat was er nog te zeggen na de derde maand? Toen Gaza al de meest dodelijke plaats op aarde voor kinderen onder de 16 jaar, voor artsen en journalisten. Toen we wisten dat eten nu echt schaars, de grenzen nog steeds dicht, dus de eerste mensen stierven aan ziektes, honger en onbereikbare zorg. Wat was er te zeggen na de zesde maand, toen Europa en Amerika zeiden dat de inval in Rafah de rode lijn zou zijn? Dan zouden ze ingrijpen. Maar wie voegt woord bij daad? Met tonnen aan bommen met de grond gelijk gemaakt, 1,4 miljoen Palestijnen verdrongen en nog steeds kreeg Israël vrij kaart om door te gaan. Wat was er te zeggen na de achtste maand, toen het geweld op de Westbank meer is toegenomen, nooit echt gestopt is, mensen uit hun bed gehaald, in elkaar geslagen door kolonisten, vastgezet zonder rechtspraak door het leger, wat eigenlijk gewoon neerkomt op gijzeling? De tiende maand, toen we meer beelden kregen van gevechtsvliegtuigen die tentenkampen aanvallen, waterbronnen slopen, geen enkel van de 120 ziekenhuizen meer operationeel en open. Schieten op mensen die rennen naar dozen met eten, beelden van kilo's meel door bloed overgoten. Wat was er nog te zeggen na de tiende maand, elfde maand, toen precisie explosieve halve flats in Libanon neerhaalden, Duizenden piepers en walkie-talkies gesaboteerd en laten ontploffen zonder te weten waar die zullen afgaan. En ik vraag, hoe kan je zo niks geven om mensenlevens? Zo blind van wraak, haat en hoe kunnen mensen hier toekijken zonder dat het hen raakt? Wat was er te zeggen meer dan een jaar later? Waar naar schatting meer dan 100.000 Palestijnen dood, laat staan gewond, verbrand, zonder ledematen, laat staan vermist en nog onder het puin, laat staan verhongerd, met dorst, ziek, te oud of te jong om nog voor zichzelf te zorgen, laat staan getraumatiseerd, niet alleen door de bommen, maar door het besef dat de wereld toekijkt hoe zij sterven, maar dat er niemand ingrijpt. Wat was er te zeggen anderhalf jaar later? President van Amerika in glasheldere taal spreekt over etnische zuivering. Waar geen enkele instantie machtig genoeg is om daar tegenin te gaan. Waar ze flyeren in Gaza met vertrek. Vertrek naar Jordanië of Egypte. Kijk toe hoe wij hotels bouwen op jullie inheemse grond. Alsof ze niet al 100 jaar Palestijns grond stelen. Waar leiders vermoord worden, maar er telkens weer nieuwe reizen. Want ik zeg jullie, het verzet leeft door. De noodzaak tot vrijheid leeft door. Het kan door geen enkel wapen, geen enkel land, geen enkel hek of document kapot gemaakt worden. Dat is en blijft feit. Dat we met alle kennis en zekerheid nu kunnen spreken van een genocide. Een uitroeiing van een volk op nog geen 5 uur vliegen van hier. Dus wat valt er nog te zeggen, nu het zo duidelijk is dat woorden geen betekenis hebben. Elk land die staatssteun geeft aan Israël, die wapens of materiaal levert, koopt en verkoopt, zoals Nederland. Die banden onderhoudt, zoals onze universiteiten, bedrijven wiens directeuren uitgesproken zionisten zijn en hun kapitaal daar investeren. Staten die pro-Palestijnse demonstraties demoniseert, de Palestijnse vlag ziet als jodenhaat, die Palestijnen een stem een prijs of enig ander bereik ontnemen. Zij allemaal zijn medeplichtig aan deze genocide. En zij allemaal hebben bloed aan hun handen kleven. Een morele smet op hun zielloze wezen. En er valt niks meer te zeggen. Het is tijd om te handelen. We moeten doen. Doen door van je te laten horen. Door te verzetten waar dan ook, wanneer dan ook. Te organiseren, vastketenen, lawaai maken, innemen, ongehoorzamen, kennis delen, kapot maken. Door te bewegen, samen in zo groot mogelijke aantallen. En of dat het verschil gaat maken, weet ik niet. Maar ik weet wel dat we in ieder geval daad bij woord voegen. Dat we niet alleen over recht spreken, want wat valt er nog te zeggen? Maar dat we proberen recht te doen. Recht doen aan zij die vergeten worden. Recht doen aan zij die genegeerd worden. Recht doen aan zij die elke dag het leed van dit ziekelijke systeem ervaren. Wetende dat we pas vrede kunnen kennen als we allemaal vrij zijn. En dat we hoe dan ook zeker een dag gaat komen dat we Palestina vrij zullen zien. Free, free! Free, free! Free, free! Free, free! Dankjewel Lev voor jouw mooie krachtige woorden, wat vooral nodig is voor ons allemaal. En wat ik nog als laatste wil meegeven is dit, hè. Kijk met hoeveel wij hier staan, dit kan sowieso veel meer, maar wij zijn de echte strijders. Het maakt niet uit welk land, welk geloof, welke geaardheid, waar je vandaan komt, welke kleur je hebt. Het verzet sterft nooit en nooit meer Israël. Long live Palestijn! Long live Palestijn! Long live Palestijn! Long live the resistance! أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتد غداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنك القيامة ذات يوم آتي الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل استيقظ Say it loud, say it more. Gaza will never fall. Palestine will never fall. Vergeet niet de Palestijnen in de West Bank. Long live Jenin. Long live Nablus. Long live Tul Kerem. Long live Gaza. Long live the resistance. And long live us. We are the people. We are the power. Dank jullie wel, dank jullie wel. Laat je een beetje op, want we gaan beginnen aan de march. Mensen hebben honger en we zijn strijdlustig. De march begint zo direct aan deze kant, achter deze banner. Deze banner die gaat naar voren. Maak er een mooie march van. Laat je niet gek maken, laat je niet intimideren. Laten we het vooral mooi en een keiharde march van maken. Dank jullie wel allemaal en we gaan verder op de Dam. From the river to the sea. Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. There is only one solution. Intifada revolution. There is only one solution. Intifada revolution. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free Palestine! from the sea to the river. Palestine will live forever. Palestine will live forever. Huzzah, huzzah, don't you cry. We will never let you die. Huzzah, huzzah, don't you cry. We will never let you die. One, two, three, four. Occupation no more. Gaza is not for sale. Yes, I live here. Free, free Palestine! fascisme. Zionisme is fascisme. Free the land! Free the people, free the land! Free the people, free the land! No people! In a thousand, in a million. we zijn live op Radio Pottenkoel. Ik weet niet, ja. Hallo. Hallo. Dat was een indrukwekkende toespraak. Oh, dank u. Heel mooi. Ja. Aanstekelijk. Mm-hmm. En, maar jij zit dan in dat parlement of zo? Nee, ik zit niet in het parlement. Nee, maar je bent wel van de partij. Ik ben van de Internationale Socialisten. Dat is natuurlijk. Oh, sorry, ik haal alles door de war. Bedoelde je van Amnesty? Nee, ik bedoelde wel jou, maar ik haal jou in de war met andere socialisten. Sorry. Oh, de socialisten. Nee. Ja. Maar niet. Nou ja, dat weet ik nog niet. Maar wel goed dat je dat zo keihard uitspoort. Het is belangrijk. En het is weerzinwekkend hoe weinig weerklank er is, toch? Ik word er echt onpasselijk van eigenlijk. Voor de Palestina-beweging? Ja. Ja, maar tegelijkertijd moeten we het ook... Ja, er is natuurlijk een hele hoop om heel boos en te worden. Ja. En dat doen we natuurlijk ook. Zeker. Maar ik denk... Maar sommige demonstraties van ons, die zijn ook wel gigantisch. Dus ik denk dat het met veel factoren te maken heeft dat mensen soms misschien moedeloos zijn. Of niet weten, wat heeft het nou nog voor zin om ons uit te spreken. Dus het is constant goed om dat te blijven benadrukken. Ja. En mensen toch te slepen naar deze demo. En ik kwam net iemand tegen die zei, dit is mijn tweede demonstratie ooit. Dus er is beweging. Ja. Alleen misschien soms niet echt zo zichtbaar voor ons altijd. Ja. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om het anderen te stoppen. Anderen? Ja, dat het andere mensen zijn of zo, weet je wel. Dat is toch een beetje wat ik bespeur bij mensen waar ik het over heb, over Palestijnse mensen. Ja, precies. Dat en het dat anderen zijn. Ja, weet je wel? En daarom hangt het ook zo erg samen met de strijd tegen racisme. Ja, ja. Want die ontmenselijking is alleen mogelijk omdat wij moslims en mensen die niet uit het Westen komen, gewoon vaak zien als, oh ja, daar is toch altijd maar anderen. Terreur of zo. Dus dat zijn anderen. Dus dat is heel erg pijnlijk. Want ik denk ook dat inderdaad, als het in een Westers land zo'n genocide had plaatsgevonden, dan... dat had niet gekund. Als ik hier een baby vermoord, jongen, Jezus Christus, precies, dan is de wereld te klein, man. Ja, en dat zag je ook met bijvoorbeeld die Israëlische baby's die niet waren vermoord. Dat was zeg maar helemaal in het begin gezegd dat ze waren onthoofd, wat niet waar bleek te zijn. Maar er zijn zoveel Palestijnse kinderen al vermoord en daar hoor je niemand over. Maar goed. Ik hoop dat er straks die ene foto van die iftar in Gaza op die ruïnes. Ik hoop dat die foto straks heel groot op het paleis geprojecteerd wordt. Dat was een goed idee geweest. Ja. Dat is wel echt het aller heftigste beeld of zo dan op een gegeven moment. Weet je wel. Dat er dan toch nog menselijkheid bestaat in die ruïnes van Nou, hey, dankjewel. Geen probleem. Succes ermee. Wat is dit voor radio? Oh, sorry. Ja, Radio Pottenkoel. We zijn live uit. Oké, ik zal het wel gaan volgen. Oké, succes. Ja, dat is die mevrouw van de Internationale Socialisten. Die zit hier. Tram 14 die staat op de brug. Ja, ik ben geen onderdeel van de demonstratie, meneer. Ik ben geen onderdeel van die demonstratie. Ik ben radio aan het doen. Ik kan daar niet tussendoor, want dan ben ik veel te dicht bij die mensen. Ik moet er omheen. Tjonge, jongen, kankersmeres. Die denk ik me tegen te kunnen houden. Ja, want de tram 14 is de Amstelstraat ingereden. Dus toen laat de stilte gekomen. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! En die smeris die probeerde me tegen te houden dat ik om die tram heen wou lopen. Ze wilden dat zich overal mee bemoeien en er is hier ook een soort opstootje of zo. Dus al die smeren, ze zitten nou achter iemand aan die ze niet leuk vinden. En er is een mevrouw die net waarschijnlijk nogal onheus bejegend werd door de smeren. Dus het is een lekker zeertje. Come on! Antifada Revolution! Ah! Jesus says it's justified. Jesus says it's justified. When Palestine is occupied. When Palestine is occupied. Jesus says it's justified. Thank you. Free free Palestine! Free, free Palestine! There is only one solution! Intifada revolution! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ja, ja. Even kijken. Er is nog een kwartiertje. Er is nog een kwartiertje. Ja. Wat is de narm? Nee, dat kan al niet. Kan zij beginnen nu? Moeten we meteen beginnen dan? Laten we ze eerst even dan zitten, ja? Laten we ze eerst plaatsnemen. Ja, anders zijn ze daar. Ja, ja, dat is beter denk ik. Zeg maar dat ze dan moeten gaan zitten. Beste aanwezigen, iedereen kan plaatsnemen nu. We gaan straks starten. Neem lekker plaats. Neem lekker plaats! We zijn aangekomen op de Dam. Beste aanwezigen, vanavond staan we hier wederom op de Dam. Zoveel ik vies na bijna een eeuw van een zionistisch genocidiaal project. Ik wil van Herkles. Waarin geprobeerd wordt om Palestijnen van de kaart te vegen. Staan ze er nog? En het zal ze nooit lukken. Sta op, bal uw vuisten, hef uw armen en laat Amsterdam zien dat wij er zijn. Want wij staan hier niet alleen om te herdenken, maar om te handelen. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ik kom met een nieuw slogan. Exist! Exist! Exist! Exist! Resist! Resist! Resist! Return! Return! Return! Return! Return! Exist! Wij laten ons niet uitwissen! Resist! Wij laten ons niet breken! Return! Het recht op terugkeer is absoluut niet onderhandelbaar! Dit eeuwendurende onrecht wordt ook vanuit Nederland in stand gehouden. Uit onderzoek van BOOS deze week is gebleken dat Nederlandse organisaties zoals Christenen voor Israël indirect de bouw van illegale nederzettingen op de Westoever financieren. Geld dat via slinkse wegen bij gewelddadige kolonisten terechtkomt, wordt gebruikt om Palestijnen te intimideren, hun huizen te vernietigen en hen uit hun eigen land te verdrijven. Dit is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook in strijd met het Europese sanctierecht. Daarom vragen wij het OM om dit tot op de bodem uit te zoeken. Terug naar de essentie van Ramadan. Want daar zijn we nu voor. Exist. Wij bestaan. Wij staan hier samen. Wij laten ons zien en horen. Resist. Ramadan is een vorm van verzet. Een strijd tegen onze verlangens. Een oefening in discipline. Toewijding aan God en alle normen en waarden die we gezamenlijk delen. Return. Wij keren terug naar onze kern. Naar onze geloof. Naar onze verantwoordelijkheid om rechtvaardigheid na te streven. Niet alleen voor onszelf, maar voor alle onderdrukten wereldwijd. Allah zegt in de Koran: O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie godsbewust mogen worden. Dit vers herinnert ons aan twee zaken. Ten eerste dat vasten niet alleen een islamitische praktijk is, maar een universeel ritueel van discipline. En ten tweede dat vasten ons leert om godsbewust te zijn. Om nederigheid te tonen en om onze verantwoordelijkheid te dragen in deze wereld. Maar hoe kunnen wij vandaag echt godsbewust zijn? Terwijl mensen in Gaza, in Sudan, Congo en in Jemen en zoveel andere plekken lijden onder oorlog, onderdrukking en honger. Voor hen is honger geen spirituele oefening, maar een dagelijkse realiteit. Voor hen is Ramadan niet slechts een maand van vasten, maar nog een maand van overleven. Beste aanwezigen, straks zullen wij onze vasten verbreken zoals onze profeet dat deed. De oproep tot het gebed wordt in het Arabisch gedaan. Vervolgens eten we een stukje dadel of drinken we een glas water. Voor diegenen die willen bidden, zal de imam het gebed leiden hier aan de rechterkant. Na het gebed zullen we gezamenlijke Palestijnse linzensoep eten. Als symbool van onze verbondenheid met Palestina en onze gezamenlijke strijd voor gerechtigheid. En nu, vandaag hebben we zoals altijd bijzondere sprekers. Ik nodig Esther van Stichting Plant en Olijfboom uit. Die zal spreken over hoop en verzet. Applaus voor Esther. Dank jullie wel. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voor wie niet weet wat dat betekent, het is een groet in het Arabisch waarmee je zegt: mogen de vrede, zegeningen en barmhartigheid van God met u zijn. Ik wilde beginnen met deze woorden omdat ik jullie wil vertellen over het meisje van wie ik ze heb geleerd. Haar naam was Layan Mdawag. Zij was 10 jaar oud toen ze op 10 mei 2023 werd vermoord door Israël. Dit is hoe zij het zei. Mei 2023, een paar maanden voordat de wereld begon voor de mensen die genocide goed praten met 7 oktober. We deelden toen een bericht met de gezichten en namen van 6 kinderen die vermoord werden in 2 dagen tijd. Voor wie al wel aandacht had voor Palestina op dat moment, herinnert zich wellicht het jongetje van 5. Dat zo in paniek raakte door de intense bombardementen dat zijn hartje stopte. Zijn naam was Tamim en uiteindelijk telde hij niet mee in het officiële dodental van de militaire aanval op Gaza door Israël die in mei 2023 plaatsvond. En ik vind dat problematisch, want het dodental dat genoemd wordt is niet het aantal mensen dat nog zou leven als Israël haar genocidale campagne niet uitvoert. Denk aan de kankerpatiënten, de nierpatiënten. Alle patiënten die geen behandeling krijgen omdat Israël ze daar geen toestemming voor geeft. Denk aan de baby's of moeders die geen adequate zorg kunnen krijgen wanneer zij iets nodig hebben na de geboorte. Denk aan de mensen die niet te identificeren zijn omdat Israël wapens gebruikt waarmee er niets van ze overblijft. Denk aan de mensen die verhongeren, waar we vorige week luid waren. Laten we nu 1 minuut stil zijn. En dan vooral met de gedachte dat we daarmee de stilte van de internationale gemeenschap tastbaar maken. Laten we zo schandelijk stil zijn als de wereldleiders en de meeste media zijn. Where we were loud last week, let us now be silent for 1 minute. And then especially with the thought that we thereby make the silence of the international community tangible. Let us be as shamefully silent as the world leaders and most media are. Please be silent for a moment with me. We hebben vandaag een sobere iftar. Morgen verwachten we Eid al-Fitr. Ook in Gaza, maar voor de meeste mensen is er geen mogelijkheid om nieuwe kleren te kopen of om een heerlijke maaltijd te bereiden. Het spijt me dat ik dit nu zo zeg, aangezien we hier zijn om een fijne maaltijd te hebben met elkaar. Maar community en overlijden en verdriet delen kunnen hand in hand gaan. En gelukkig kunnen we ook iets doen. We hebben deze week een bakkerij neergezet voor Mohammed in Gaza die alles was verloren. Van een succesvolle koekjesbakker heeft hij weer een bakkerij setup en hebben we meteen 2000 kilo maamoul voor hem gekocht. Deze maamoul koekjes geven we aan gezinnen in Gaza voor iets. Op alle tafels zie je een QR-code waarmee je een donatie kunt doen voor schoon drinkwater. Vandaag hebben we in Gaza op 4 locaties water uitgedeeld. En willen we dat blijven doen. Met het Palestina Fonds van Plant en Olijfboom helpen we op allerlei manieren. We kopen wat we kunnen kopen in Gaza en geven dat aan mensen die het nodig hebben. Morgen is het ook Palestijnse Landdag. Een van de laatste dagen van het plantseizoen. Traditioneel planten mensen op deze dag olijfbomen. Als symbool van geworteldheid in het land en als teken van verzet tegen kolonisatie. Op deze dag in 1976 werden 6 Palestijnen vermoord in het gebied waar Palestijnen zogenaamd alle rechten hebben, maar tegelijkertijd zichzelf alleen maar Arabier mogen noemen. Op verschillende manieren past Israël verdeel- en heerstactieken uit. Oké, ik ga zo wel weer verder. We gaan even bidden. We gaan nu het oproep tot het gebed. En daarna, voor degenen die willen bidden, eerst gaan we onze vasten verbreken met een stukje dadel of water. En dan voor degenen die willen bidden, gaan we eerst bidden aan de linkerkant van jullie, aan de rechterkant van het podium. En daarna gaan we de soep uitdelen. Allahu Akbar, Allahu Akbar! الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وباس اللهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد موقع الله يلفص أكسبتيره Laten we onze troep niet op de grond vallen. Straks, we gaan straks opruimen. Ja, we zijn dus op de Dam en op de Dam is net alle aangelopen. Dat hoort er ook bij. En, nou, er staan hele lange tafels, heel veel lange tafels op de Dam. En daar zitten heel veel mensen zitten daar. En er wordt nu volop soep uitgedeeld aan iedereen en er is brood. En ondertussen is het een drukte van belang. Hier bij het podium. En zit mijn kabel nu in de knoop van de andere kabels. Ik heb zeg maar. Ik kan er misschien uit. لا اسمع بيصلى عنده كان نو كابوس كابوس كان نخازه ده

Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Gebeurtenis is natuurlijk een dergelijke religieuze uiting op Radio Borrel. Maar ja, dat zou je wel zeggen. Palestine will be free, dat zou je wel zeggen. Ondertussen is het nog steeds erg druk op de dammen. Laat het gebrek aan geluidje niet bedriegen. Maar iedereen zit, of tenminste iedereen, heel veel mensen zitten aan tafel soep te eten. Aandacht, want dan maak ik even mijn verhaal af. En ik heb jullie daar ook bij nodig. Op verschillende manieren past Israël een verdeel- en heerstactiek toe. De bezetting en illegale nederzettingen op de Westoever. De 17 jaar lange blokkade en genocide van Gaza. Het verdrijven van Palestijnen uit Jeruzalem. De apartheid in het gebied van Palestina 48. En laten we niet de miljoenen Palestijnse vluchtelingen vergeten. Met landacht wordt betrachtigd dat Palestina één is. Kulna wahed. We zijn allemaal één. We are all one. Ik vind het heel goed dat we hier onze speeches doen in talen die de mensen die meeluisteren verstaan. Maar ik wil ook dat in Palestina gehoord wordt dat wij hier voor hen staan. Laten we daarom samen in het Arabisch zeggen: Kulna wahed. Kulna wahed. Kulna wahed. Laten we met elkaar een belofte aan Palestina doen. Ik zeg het zin voor zin, met de woorden ook in het Arabisch. En als je het ook zo voelt, zeg me dan na. Let's make a promise to Palestine. I will say it sentence by sentence, with some words also in Arabic. And if you feel this way too, repeat after me. We are here for Palestine. Palestine. You deserve freedom. Horiya. You deserve justice. Adala. Adala. You deserve our time. You deserve peace. Salam. We will be steadfast too. Sumud. We are sorry. Asfin. We will not give up. Lenas teslim. Lenas teslim. Until Palestine is free. Hatta horiyat Palestine. Hatta horiyat Palestine. Hatta horiyat Palestine. Dank jullie wel. En nu onze geweldige Mohammed Kotesh, die de stem van de waarheid brengt. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat Allah onze vasten accepteert. En ik wil jullie als eerste bedanken voor jullie komst vandaag en voor jullie standvastigheid. Want sinds meer dan 600 dagen zien wij jullie hier op straten. Zien wij jullie hier voor de rechten van de Palestijnen opkomen. Zien wij jullie tegen deze genocide opstaan. Dus namens de Palestijnen, dank jullie wel allemaal. Ik wil ook de organisatoren van deze demonstratie bedanken voor hun inzet. De mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Vandaag zitten wij hier in onze laatste dag van Ramadan. Ramadan, de maand waarin wij normaal gesproken met onze familie het gezellig hebben. Een maand waar wij dichter bij elkaar komen. Een maand waar wij onze familieleden zien. Waarin wij onze sociale banden versterken. Maar deze Ramadan en de vorige Ramadan was het allemaal niet zo. Want sinds de vorige Ramadan leven wij onder genocide. Sinds vorige Ramadan zien wij dat er een genocide gaande tegen onze broeders en zusters daar in Gaza. En deze Ramadan wordt het nog erger met de kolonisten aanvallen in de Westbank. Met de onderdrukking in de gebied van 48. De genocide gaat door in Gaza. Israël heeft de staakt het voeren verbroken. Ze hebben gelijk aangevallen. Gewoon voor de tijd van de suhoor. Ze hebben de mensen die veilig eindelijk naar de noorden van Gaza zijn teruggegaan. Naar hun vernietigde gebouwen waar ze hun tenten hebben neergezet. Deze mensen waren aangevallen voor de suhoortijd. Terwijl wij allemaal daar naartoe hebben gekeken. En wij hebben ook gezien dat ze sinds meer dan 25 dagen de grenzen sluiten. Het is de langste tijd dat Israël die grenzen sluit. En sinds ook 2 weken hebben ze een ziekenhuis aangevallen. Weten jullie nog? Toen de Mahmadani ziekenhuis was aangevallen, waren wij allemaal om 10 uur 's avonds de straten opgegaan. Onze reactie was anders. Onze reactie op het sluiten van de grenzen was ook anders. Dus de vraag is, wat is veranderd? Waarom is onze reactie nu veel minder dan vroeger? Wat is veranderd? Is het de situatie daar in Gaza? Nee. Wij zijn veranderd. Wij zijn gewend geraakt aan deze genocide. Wij zijn nu medeplichtig aan deze genocide. De mensen daar in Gaza worden uitgehongerd, niet alleen maar door Israël, maar ook door onze stilte. Doordat wij nu niet meer denken dat onze demonstratie, dat wij op straat hier iets levert. Terwijl het heeft wel bewezen dat het wel iets verandert. Wij zien nu dat Israël meer dan 150 miljoen extra gaat investeren in de Hasbara. In de oorlog die ze hebben verloren tegen jullie. Jullie waren de strijder van dat oorlog. De oorlog van de media. Die dankzij jullie hebben wij het gewonnen. Omdat jullie allemaal zich hebben uitgesproken. En begin van 7 oktober 2023 denk ik dat ik gewoon mijn social media account aan het scrollen was. En toen zag ik jullie allemaal iets delen over Palestina. En toen zag ik jullie allemaal iets delen over de kinderen die daar worden vermoord. Vraag jullie zelf even aan. Wanneer was de laatste keer dat je iets hebt gedeeld over Palestina? Wanneer was de laatste keer dat je met jouw collega of met jouw familie hebt gesproken over Gaza? Israël vermoordt nu de journalisten. Israël, gewoon, het is een doel voor Israël, de journalisten. En dat hebben wij ook gezien in de laatste week. En de enige reden waarom ze de journalisten vermoorden, is omdat ze de waarheid aan de wereld niet willen laten zien. En nu is het aan jullie. Nu is het niet aan de mensen van Gaza. De mensen van Gaza hebben veel te veel gedaan. En nu is het aan ons. Nu is het aan jullie om de journalisten te zijn voor Gaza. Want Israël kan nog niet jullie vermoorden. Dus jullie moeten nu gewoon opstappen en journalisten voor Gaza zijn. Wij hebben ook gezien dat Israël ook de teams van civiele bescherming heeft aangevallen in Rafah. Heeft meneer Wilders of iemand anders van de Tweede Kamer daar vragen over gesteld? Nee. Heeft iemand daarover gesproken gewoon bij de VN? Nee. Daar zien we dat ze allemaal daarover zwijgen. Dus ook wees niet stil. Stuur gewoon mails naar jouw vertegenwoordiger. Ook als je niet op hen hebt gestemd. Deze mensen die daar in de Tweede Kamer zitten, die worden gewoon gezien door de hele wereld als onze vertegenwoordiger. En als wij stilstaan, als wij geen mailtjes sturen, als wij niet op demonstratie gaan, dan denkt iedereen dat wij daarmee akkoord zijn. Dan denkt iedereen dat wij ook medeplichtig zijn in deze genocide. Zijn jullie medeplichtig in deze genocide? Nee! Zijn jullie tevreden met hoe onze regering daarmee omgaat? Nee! Dus zeg het hardop. Blijf demonstreren. Blijf over Gaza praten. Blijf in actie komen. En denk nooit dat het niks doet. Als het gewoon aan de andere kant niks doet, dan zal het daarvoor zorgen dat jij zelf niet verandert. Dat jij zelf niet medeplichtig wordt. Nu zien wij ook dat het erger en erger wordt in Jenin en Tolkarem. En dat is gewoon de vergeten genocide. Want in Jenin en Tolkarem, in Jenin meer dan 90% van de bevolking is gewoon verdreven uit hun gebouwen. Waar zien wij daar, waar is de media daarover? Heeft de NOS, Telegraaf, alle gewoon deze zionistische kranten iets daarover gezegd? Nee. Dus jij bent zelf verantwoordelijk om de boodschap van Palestina te overbrengen. En ik zal mijn toespraak afsluiten met 4 boodschappen die ik heb. De eerste boodschap is aan mijn mede-Palestijnen. Doe jouw plicht. Onze volk daar wordt afgeslacht. Onze volk daar heeft gewoon gaat onder genocide. Blijf standvastig. En geef het niet op. En ook vooral in deze donkere dagen. Ze breekt jouw steun uit aan onze bevolking. En ook aan het verzet. Want ook als wij allemaal als Palestijnen. Of mensen die tenminste Arabisch lezen. Zien wij dat er nu een systematische aanval is op het verzet. Dus daar moeten wij tegen gaan. Wij moeten ons verzetten tegen deze systematische aanval. Wij als Palestijnen moeten wij onze steun uitbreken. De enige reden van de genocide. En de enige reden van de vernietiging van Gaza. En de enige reden van elke slechte gebeurtenis is Palestina, in Palestina. Is de bezetting. Niemand anders. En mijn tweede boodschap is aan onze mede-moslims. De mensen die aan het vasten zijn. De mensen die van de zonsopgang tot de zonsondergang vasten van eten en drinken. Ramadan staat niet alleen maar daarvoor dat je vast van eten en drinken. Maar dat je ook vast van medeplichtigheid. Maar dat je ook vast van onrecht. Dus, mijn mede-moslim, allemaal, jullie moeten Gaza niet vergeten en jullie smeekbeden. Jullie moeten doneren aan Gaza. Jullie moeten jihad verrichten met je geld. Want jihad wordt niet alleen maar verricht met vechten, maar ook met je geld. En mijn derde boodschap aan de vrije mensen van de wereld en aan iedereen die met ons solidair is. Jullie standvastigheid is nu meer nodig dan ooit. Misschien was het wel nodig aan het begin van deze genocide, maar nu is het meer nodig dan ooit. Jullie hebben de belangrijkste rol nu hier in Nederland en ook in Europa. Om in gesprek te gaan met iedereen in jullie netwerk. Met jullie collega's, met jullie familie, met iedereen. Want verandering begint met kleine stappen. En deze mensen met wie jullie niet in gesprek gaan, zijn de mensen die deze regering hebben hier gebracht. Dus spreek met ze. Ga in ze een gesprek. Je hoeft geen argument of discussie met hen in te gaan. Weet je, maak het niet zo groot. Maar vertel hen over de humanitaire kant van Gaza. Vertel hen dat de grenzen zijn gesloten. En dat is geen oorlog tegen Hamas als je de grenzen sluit. Het is een oorlog tegen elke persoon in Gaza. Het is een oorlog tegen de baby's van Gaza. Het is een oorlog tegen de kinderen van Gaza. En als laatste boodschap aan iedereen. Get organized. Als wij niet georganiseerd zijn, dan zullen wij niks groots bereiken. Als wij niet georganiseerd zijn, dan zullen wij niks voor Gaza kunnen betekenen. Wij als individuen kunnen de hele dag schreeuwen, free, free Palestina. Maar de vraag is, wat gaan wij opleveren voor Palestina? Wat gaan wij opleveren voor Gaza? Wat gaan wij voor hen betekenen? Deze mensen die daar in Gaza zijn, deze zijn standvastig, maar die wachten op ons. Die wachten onze steun op. Dus zullen wij daar gewoon zo groot zijn dat wij daar iets voor hen betekenen? Of zullen wij altijd blijven als individuen die Free Palestina oproepen in de straat in het weekend? Get organized. Dat betekent de studenten. Als je student bent, ga aansluiten bij een van de studentenverenigingen die voor Palestina actief is. Werk aan awareness creëren op de universiteit. En ook de andere mensen, als je werkt, als je baan hebt, ga ook aansluiten bij vakbonden solidair met Palestina. Dan ga je ook iets betekenen op je werkplaats. En ook mijn mede-Palestijnen, die wij hier in elke demonstratie zien en ook de mensen die wij niet zien. Ga aansluiten bij BGNL, bij de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Want wij Palestijnen, als wij allemaal samen zijn, dan kunnen wij iets betekenen voor onze volk daar in Palestina, voor onze broeders en zusters. En ook voor de jongeren. De jongeren hebben creatieve ideeën en weten ook hoe ze de andere jongeren kunnen bereiken. Dus sluit je ook aan bij de Palestinian Youth in de Netherlands. En zoek contact met je mij op als je wil aansluiten. En als laatste, wacht niet totdat er initiatieven zijn. Neem de initiatieven zelf op. Kortom, blijf niet stil. Word niet medeplichtig. En neem zelf de initiatieven op. En dank jullie wel. We gaan heel snel door. Ik nodig nu uit Nadia van BDSNL, die oproept tot actie tegen apartheid en onderdrukking. Free, free Palestine! Hi everyone, my name is Nadia and I am a board member of BDS here in the Netherlands. I have another 9-to-5 and BDS is my 5-to-9. And like I imagine many of you, the past year and a half has been devastating. The massacres have not stopped and the suffering has not stopped. We are still witnessing deafening silence from the international community, and it's more than time to rise up. One of the ways to do that is BDS, and it is my pleasure to give you a crash course on what BDS actually does and what it stands for. So the letters, the acronym, stands for Boycott, Divest, and Sanction. We operate under three principles: equal rights for Palestinians living in the 48 area, the right of return for Palestinians in the diaspora, and an end to the illegal occupation, apartheid, and dismantling of the wall. We are nonviolent, anti-racist, anti-discriminatory, and intersectional. And I'd like to emphasize that we absolutely do stand for escalation and disruption, challenging the status quo, as long as it's strategical. Thank you. We are led by the broadest Palestinian coalition, 170 representatives from all layers of Palestinian society, including human rights groups, political parties, NGOs, etc., from the BNC. This is the BDS National Committee, and they set the guidelines for us. So, boycotts. There are boycott apps, and there's a lot of different resources on how to boycott, and this is great for the people amongst us who are able to still find products and goods and services that they need. There's nothing wrong with a large boycott, but BDS boycotts are slightly different. We focus on targets with the highest levels of complicity. We target very particular companies instead of all of them, and then the hope is that once a victory has been made, other companies will fall in line as well. The targeted boycotting hits the companies harder in one place instead of a little bit in all the places. BDS can be done by anyone when shopping at a grocery store, when looking at health insurances or companies or banks. This is where the disinvest part is interesting. When you sign petitions that urge your government to sanction Israel for its ongoing war crimes and plausible genocide, the broadest Palestinian coalition sets the guidelines, and the local groups like us here in the Netherlands apply that to our specific country, and we set up campaigns specifically pertaining to the Dutch context so that you as a consumer can make informed choices and inform others. From a very young age, BDS was a part of my life. One of the biggest influences in my life is my incredible mother, sitting right there, who taught me that it's very important to read labels, to make good choices and be aware of what you buy into. It has been ingrained in my essence, and years later, she took me to my first demonstration ever, and now we are here. I hope this kind of gives you a better overview of what BDS does, and now what could be next for you. Depending on your level of commitment, you could join the Albert Heijn Apartheid Free campaign. They have an Instagram page and they regularly do protests at the Albert Heijn. They distribute flyers and they inform consumers on what choices they can make. Then there is Zan Countries for Palestine, one of our partners. They organize regular protests at Stopra to urge the city to halt their contract with EBS. EBS is the same company that provides the apartheid buses that drive between the settlements in occupied Palestine. Join their protests, amplify their sound. Same goes for the Albert Heijn Apartheid Free campaign. Then a new campaign called Apartheid Free Zones is another one that you could contribute to. The aim here is to map businesses and spaces that are committed to, as the name says, adhere to BDS guidelines and be apartheid free. Do you own or work at a grocery store, cafe, a cultural space, a cinema? You name it. If you have the right contacts, let us know. Give us the golden tip. Make an appointment or, you know, join the campaign as an ambassador. These are some of the examples of ongoing campaigns that we have right now. Of course, there's more. BDS is accessible to all. Your financial choices matter. BDS is a proven successful method. Don't get me wrong, we are not liberating the Palestinians by doing what we do. We are focused on how to bring an end to Dutch complicity, and in the meantime, other BDS groups worldwide are doing the same in their countries. We are all led by the BNC, the broadest Palestinian coalition, and extensive research is behind each and every target, each and every campaign. We focus on ending complicity, and all these efforts worldwide, all these crumbles will amount to a mountain, making it easier for the Palestinians who will liberate themselves. Get involved. Thank you. Get involved, BDS, whenever, wherever. Support us in one of our campaigns, and if you want to get even more involved, you can join us as a volunteer. No matter what, rise up in whatever way you can, because it's the only thing we can do, so we must. There is power in numbers. Your support and amplification is more important than ever. Together and only together, we can dismantle the system of oppression, occupation, and apartheid. Thank you so much, and come find me if you have any other questions. And free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! And Dutch complicity! Dankjewel Nadia voor je geweldige speech. En ik nodig nu als laatste uit Ali Sina van Artsen voor Gaza. Free, free Palestine! Beste collega's, mijn naam is Ali Sina. Ik ben verpleegkundige in de opleiding en al 3 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Vandaag spreek ik tot jullie namens Artsen voor Gaza, namens onze collega's in Palestina, maar vooral spreek ik tot jullie als medemens, als zorgverlener die de eed hebben of gaan afleggen om levens te redden, ongeacht afkomst, ongeacht achtergrond. Staak het vuren, een leugen. Een leugen waar wij al van wisten dat die zou komen. Hoe kun je verwachten dat een agressor zich aan afspraken houdt? Het antwoord is simpel. Dat doet hij niet. Afgelopen 2 weken waren we getuigen van niets minder dan een massamoord. Meer dan 1000 Palestijnen verloren hun leven in slechts enkele dagen. Een Australische spoedeisende hulparts ter plaatse getuigde van gruwelijkheden die onze verbeelding tarten. Amputaties zonder verdoving. Patiënten die stikken in hun eigen bloed. Waarom? Omdat medische voorraden moedwillig worden tegengehouden. Omdat ziekenhuizen worden plat gebombardeerd. Omdat de meest fundamentele rechten op zorg, op menselijkheid, systematisch worden vernietigd. En toen, als dieptepunt van deze horror wel, werd het Al-Sadaqa Hospital weggevaagd. Niet beschadigd, niet geraakt, maar geheel met de grond gelijk gemaakt. Dit was het ziekenhuis voor oncologische patiënten. Mensen die al vochten tegen een van de meest meedogenloze ziektes die wij kennen. Velen van ons hier hebben iemand die tegen kanker vecht of hebben een geliefde eraan verloren. Wij weten hoe zwaar die strijd is. Maar stel je niet voor dat dezelfde patiënt in plaats van hoop en zorg wordt blootgesteld aan een regen van bommen. Stel je voor dat jouw werkplek, de plek waar jij patiënten behandelt, troost, hoop biedt, in één klap niets meer is dan een hoop stof en puin. Op 23 maart 2025 trof een Israëlische luchtaanval het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis. 5 mensen stierven. Mensen die hoopten op genezing, vonden de dood op de plek die hun zou moeten redden. Een ziekenhuis is een heiligdom, een plek waar leven wordt gekoesterd, waar artsen en verpleegkundigen vechten tegen de dood. Maar wat gebeurt er als deze veilige haven zelfs een doelwit wordt? Waar kunnen de gewonden naartoe? Waar kunnen moeders hun kinderen nog beschermen? Vanochtend las ik in een bericht dat 15 reddingwerkers van het Rode Halve Maan in Rafah zijn ontvoerd. Vandaag kennen we 1 naam. Anwar al-Attar. Zijn lichaam is gevonden. Hij is vermoord door Israël. Een hulpverlener. Een redder. Een mens. Zijn enige misdaad? Mensen proberen te redden. 4 ambulancevoertuigen. Geen wapens. Geen militaire voertuigen. Maar ambulances. Werden bewust begraven onder het zand. Dit was geen vergissing. Dit was een boodschap. Zelfs jullie die redden, zullen wij vernietigen. Dat is de boodschap van Israël. Wat voor geweld, wat voor wereld is dit, waarin zelfs zij die komen om te helpen worden uitgeroeid. Deze aanvallen zijn geen vergissing. Het is een schending van menselijkheid, van hoop, van het meest fundamentele recht op zorg. Dit is geen conflict, dit is geen oorlog tussen gelijken, dit is een uitroeiing. De gebeurtenissen in Gaza raken mij diep. De kracht, de moed en de ongelofelijke doorzettingsvermogen van mijn collega's daar zouden ons allemaal moeten inspireren. Maar het is ook een spiegel. Zij zijn bereid hun leven te riskeren om anderen te redden. Terwijl wij hier soms aarzelen om ons stem te gebruiken. Waarom? Is het angst? Twijfel? Of misschien omdat we denken dat het niet zal veranderen? Als hulpverleners kunnen wij niet zwijgen. Als mensen kunnen wij niet wegkijken. We hebben een stem. Gebruik hem. Spreek. Getuig. Laat de wereld weten wat hier gebeurt. Want als wij onze menselijkheid verliezen, wat blijft er dan nog over? Collega's, ik vraag jullie niet alleen om na te denken, maar om te handelen. Om je stem te gebruiken voor hen die niet kunnen spreken. Om je twijfels opzij te zetten en je aan te sluiten bij een beweging die strijdt voor gerechtigheid en menselijkheid. En de bescherming van de zorgverleners overal ter wereld. Laten we samen de woorden van dokter Adnan Al-Borsh eer aandoen. Wij sterven staand en zullen niet knielen. Zoals ik al zei, er blijft niets over in de vallei dan stenen. En wij zijn haar stenen. Laten wij die stenen zijn. Niet onbewogen, maar sterk en standvastig. Voor Gaza, voor onze collega's, voor de menselijkheid. Dank jullie wel. Bedankt Alucina voor je oprechte speech. Het is koud, het is laat. Ik bedank ieder die aanwezig was vandaag. En ik wil ook alle organisatoren bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Maar dit is niet het einde. Dit is pas het begin. Want op 17 mei, ter herdenking van de Nakba, komen wij opnieuw samen. Wij laten de wereld weten. Wij bestaan. Wij verzetten ons. Wij keren terug. Exist. Resist. Return. Exist. Resist. Return. Exist. Resist. Return. Dank jullie allemaal. Ik wens alle moslims een fijne Ramadan. Een fijne Eid al-Fitr. Fijne avond. Free, free Palestine! هو انت قد الاحرار قد الفلسطينية بنموت وما نسلم دار سمونا الفدائية هو انت قد الاحرار قد الفلسطينية بنموت وما نسلم دار سمونا الفدائية ما ننكسر ما ننهار ما ننضغط تحت النار طوفان حنا واعصار هز الكرة الارضية شوف انه خبع الاخبار تترجى تحت البستار مركافتك يا غدار من قاذفي مشوية من قاذفي مشوية لبيك يا اقصار لبيك يا أقصار لبيك لبيك لبيك يا أقصار لبيك يا أقصار لبيك يا أقصار لبيك لبيك لبيك يا أقصار كبيرا والحمد لله كثيرا

اضرب اضرب تل ابيب. يلا على البيت علي. Zo, lieve luisteraar. Het is hier een enorm gewoel geworden. Er worden 1000 tafels opgeruimd en ik heb het wel gehad. Tot zover dan deze uitzending weer, denk ik. En binnenkort gaan we weer. Attentie, vrachtwagen. Ik ben bijna omver gereden door een. Dank je. Ik loop een beetje in de weg hier. Ik ga lekker naar huis. En binnenkort gaan we weer verder uitzenden. Misschien vanavond nog, of morgen, of weet ik veel. 1 april in ieder geval bij het Stedelijk Museum. Met het Soto Festival. En voor de rest blijf lekker luisteren naar Radio Pottenkoek. Er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.